o 70 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Mediamarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 grudnia, minęła 11. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Prawie 16 tysięcy kolejnych zakażeń koronawirusem w Polsce. Jeszcze trzeci przypadek wariantu Omikron. Dziś koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki. W Bieszczadach pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. 15 976 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w ciągu minionej doby w Polsce. Z powodu COVID-19 zmarło w tym czasie 70 osób, a prawie 23 700 wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest 23 219 pacjentów, o ponad 420 mniej niż wczoraj. Ponad 2100 osób przy oddychaniu korzysta z pomocy respiratora. Wykryto także 3 przypadki nowego wariantu koronawirusa. Polska nie notuje na razie dużej liczby zakażeń omikronem i to powinno pozwolić na przygotowanie się do sytuacji jej wzrostu, powiedziała w Polskim Radiu 24 Maria Libura, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Będziemy mieć informacje na temat chociażby przebiegu liczby hospitalizacji w porównaniu do tych poprzednich fal. I wtedy można przygotować lepiej kwestie związane z tak zwanym zarządzaniem pandemią, czyli to, co się nazywa obostrzeniami, czyli czy tutaj coś zmieniać, czy zmieniać tą politykę związaną z obecnością dzieci w szkołach, otwarciem przestrzeni publicznych. Przeciwko koronawirusowi do tej pory w Polsce zaszczepiło się całkowicie 20 milionów 815 tysięcy osób, a ponad 5 milionów 730 tysięcy przyjęło trzecią dawkę preparatu. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na krakowskim rynku stanęło kilkadziesiąt kramów ozdobionych choinkami i lampkami. Na targach bożonarodzeniowych można kupić ręcznie zdobione stroiki, zabawki czy regionalne przysmaki. Banieczki do wyboru, do koloru, z Krakowa, nie z Krakowa, smoki, lajkoniki. Mamy choinki świąteczne, stroiki z siankiem na stół wigilijny. Janczary takie. Ozdoby świąteczne z naturalnych tworzyw, wykonane przez nas własnoręcznie. Wszystko jest z siana, zasuszone pomarańcze, szyszki, orzechy, jabłka zasuszone, anysz, wszystko ładnie pachnie. Na krakowskim rynku towar oferują nie tylko rzemieślnicy z naszego kraju, ale też z Litwy, Ukrainy, Słowacji i Węgier. Koncert podsumowujący 20. akcję Choinki Jedynki odbędzie się dziś w studiu Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Gwiazdą wieczoru będzie Halina Mlynkowa, która wykona najpiękniejsze kolędy, które trafiły na jej nową płytę, mówi dyrektor programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Halina, która od lat jest przyjacielem programu Pierwszego Polskiego Radia, widywaliśmy się niejednokrotnie podczas rozmaitych festiwali w Opolu, gościła niejednokrotnie u nas na antenie, prezentując nowe piosenki. Teraz ma nową płytę świąteczną, zimową, pastorałkową, kolędową, Adeste Fideles, i repertuar tej płyty to będzie ta lwia część repertuaru, który zaprezentuje podczas naszego koncertu. W tegorocznej akcji Choinki Jedynki słuchacze wylicytowali prawie 115 tysięcy złotych. Na aukcję wystawiono pracę dzieci i podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. Odbyła się też licytacja darów przekazanych przez przyjaciół Jedynki, ludzi kultury, nauki i sportu. Pomoc zostanie przekazana Fundacji Anny Dymnej oraz Wspólnocie Chleb Życia siostry Małgorzaty Chmielewskiej. W Bieszczadach przybyło śniegu, obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Ratownik dyżurny bieszczadzkiej grupy GOPR Dominik Jagieła powiedział, że na przykład na stoku Wielkiej Rawki jest kilkadziesiąt centymetrów śniegu, który może utrudniać wędrówkę. Temperatura w okolicach zera, wiatr nieznaczny, widzialność ograniczona, zachmurzenie całkowite. W dolinach są warunki średnie, a w górach warunki są stricte zimowe, także trzeba się nastawić na posiadanie zimowego ekwipunku i wyższych kwalifikacji niż jest to w lecie. Turyści, którzy zdecydują się na wyprawę, powinni się odpowiednio ubrać i zainstalować w telefonie aplikację Ratunek. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Silny wiatr w całym kraju, zwłaszcza w Sudetach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia dla 7 powiatów województwa dolnośląskiego. Przedostatnia niedziela roku pochmurna, miejscami deszcz i deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na termometrach od 2 stopni na Podhalu do 5 w centrum i 7 na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dobra, gramy. Można wsłuchiwać się bez końca w nieśmiertelne świąteczne przeboje, takie jak Last Christmas czy Jest taki dzień. Można też zagrać i zaśpiewać je na nowo. Damian Ukecze, jego silny głos, jego zespół oraz kwartet smyczkowy zapewnią Państwu uroczy wieczór z najnowszymi wersjami bożonarodzeniowych hitów.

up. Sit back and watch your royalties stack up. I know this girl, she likes to switch teams. And I'm a fiend, but I'm living for a look supreme. Well, there's no love in town. This new century keeps bringing you down. All the places you have been trying to find a love supreme. A love supreme. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody loves for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody loves for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody loves for love. Come and live a love supreme. Don't let them get you down. Everybody loves for love. Utwór Supreme, Robbie Williams. Muzyczna podróż do początku XXI wieku, a z nami dziś Kuba Przygoński. Kuba, w teledysku, o którym opowiedziałem kilka minut wcześniej, mamy ukazaną rywalizację, fikcyjną rywalizację, ale tej rywalizacji na trasach rajdów, w tym też na Dakarze, nie brakuje. Wiadomo, jadą wszyscy, wygrać chce każdy. Pamiętacie o fair play, macie z tyłu głowy regulaminy, zasady i reguły, ale finalnie do historii przechodzi ten pierwszy, no ewentualnie ci, którzy są w czubie. Jesteś wymieniany w gronie faworytów tego najbliższego Dakaru i zapewne chciałbyś, nie dopuszczamy myśli, że może być inaczej, żeby przełamać to czwarte miejsce, a więc twój dotychczas najlepszy wynik w ściganiu się na Dakarze samochodowym. Czy presja związana z tymi dużymi oczekiwaniami, z tym, że jesteś wymieniany w gronie faworytów, pomaga, czy plącze jednak trochę nogi i koła? Presja jest jakby, no tak to jest trochę w sporcie, że musi być presja. Ona wydaje mi się, że raczej pomaga, bo też jakby gdzieś tam stajesz na wyżynach i to trochę tak działa. Na pewno, no jadąc na Dakar, my jedziemy całkowicie z jednym celem, ścigać się i jechać jak najszybciej i walczyć z innymi zawodnikami, żeby być po prostu od nich szybszymi. Też tak naprawdę na przestrzeni wielu lat Dakar się całkowicie zmienił. Są to zawody typowo jakby no wyścigowe. My się jakby czołówka jedzie tam tylko po to, żeby się ścigać. Jakby nie ma analizy jakby terenu pod względem, o Jezu, czy ja tutaj podjadę. Nie, to jest tylko analiza, jak ja tutaj szybciej przejadę i jakby pokonam ten teren i pojadę dalej, bo w tej chwili jakby awarie techniczne są jakby coraz rzadziej się pojawiają w samochodach czy też w motocyklach. Jest to inaczej niż było te 20 lat temu czy 30, gdzie sprzęt był dużo gorszej jakby jakości, więc zawodnik mógł wygrać Dakar, mając wiele różnych przygód takich technicznych i gdzieś sobie w tym wszystkim poradził. W tej chwili tak naprawdę od pierwszego odcinka do ostatniego jedziemy no maksymalnie szybko, względnie też nie oszczędzamy samochodu, czyli samochód jest tak stworzony, że musi wytrzymać wszystkie możliwości, jakby przeciwności losu, więc obciążamy ten samochód maksymalnie mocno i to jest też taka bardzo mocna rywalizacja przez to, bo o różnicach, jakie my mamy na odcinku, to się przeliczamy na 1 kilometr straty albo zysku i na przykład to jest tam 0,2 sekundy na kilometrze, nie wiem, wygrywamy dzisiaj odcinek, czyli na koniec na odcinku to jest tam 3 minuty. Ale to 0,2 na 1 kilometrze czy 0,3, to jest jak tak by przeliczyć na kilometrze, raz odpuszczę gazu na właśnie tyle i dodam znowu i to jest właśnie ta różnica, więc wszyscy w czołce jadą bardzo blisko, więc każdy element się liczy, więc też błąd nawigacyjny ma potężne konsekwencje. No i to wszystko się łączy w to, że jest bardzo duża presja, duży stres, no i też duże wyzwanie, więc tu się przez to różne rzeczy dzieją, bo też przez to zawodnicy i popełniają błędy, bo można co by nie było, ten samochód uszkodzić, tak? No bo jest też granica możliwości. Nie mogę wpaść, prawda, w wielkie głazy za dużą prędkością, bo przetnę opony albo, nie wiem, zegnę wahacz, ale też nie mogę zeskoczyć z wydmy, która ma więcej niż kilka metrów, po prostu też to się nie uda, więc tutaj to jest taka jazda na krawędzi, ale musisz jakby, no, też co jakiś czas hamować. Rywalizacja rywalizacją, Kuba, ale czy w takich warunkach właśnie, w takiej presji i rywalizacji możliwa jest przyjaźń w tym sporcie? Jakie stosunki panują między wami, kierowcami, między ekipami? W Orlentimie. Na pewno w grupie jakby Polaków, na przykład w Orlentim, tak jak my jesteśmy, czyli ja, czy Maciek Giemza na motocyklu, czy Kamil Wiśniewski na kładzie, czy Martin Prokop na przykład, który jest z Czechem, ale jest jakby też razem w zespole, no to, to tutaj na pewno jesteśmy zgrani i ze sobą rozmawiamy, chociaż to też trochę tak jest, że motocykliści startują 3 godziny na przykład przed pierwszymi samochodami, więc ja na przykład z motocyklistami mogę niestety się nie spotykać przez kilka dni, bo po prostu nasze drogi się za bardzo rozmijają, tak? No bo to są 3-4 godziny różnicy w czasie, czyli oni o tyle wcześniej wstają, ale też muszą wcześniej pójść spać. Biwak dakarowy jest dużym obiektem, często ma, nie wiem, kilometr długości, więc iść z jednej strony na drugą, no to dużo czasu pochłania, a trochę nie ma na to energii, bo trzeba się regenerować. Plus do tego samochody na przykład stają po jednej stronie biwaku, motocykle po drugiej, bo właśnie oni żyją wszyscy trochę w innym czasie, więc jak motocykliści idą spać, to w samochodach tam jeszcze, prawda, może być jakieś cięcie, spawanie czy przykręcanie, a motocykle już zasypiają, ale za to o tej 3 nad ranem motocykle już odpalane są, więc my byśmy się od razu budzili, więc trochę jest to tak podzielone, żeby jednak trochę każdy się mógł zregenerować, ale najlepszy na pewno układ i rozmowy takie przyjacielskie są między narodowościami w większości. Jednak to jest trochę tak, że oczywiście ja i z Carlosem Sainzem i z Nasserem Latiją bardzo dobrze się znamy i rozmawiamy, ale jednak fajniej zawsze się rozmawia w tym swoim rodzimym języku i to też na pewno widać. Jednak to są niuanse, można powiedzieć, takiego luźnego podejścia między sobą mają wpływ i to się dzieje. Też na pewno na jakby taką pod względem takiego pomocy zawodnikom czy takich sytuacji, no to motocykliści na pewno są bardziej ze sobą zgrani, bo motocykliści więcej sobie pomagają przez to, że więcej jest niestety wypadków na motocyklach, więc więcej każdy motocyklista pomaga innemu motocykliście, bo na Dakarze startujemy jakby średnio, załóżmy co 2 minuty jedzie jeden zawodnik po trasie, mamy tam, nie wiem, 150 motocykli i 150 samochodów i każdy jedzie po jeden po drugim, więc motocykliści jadąc no, blisko siebie, prawda, jeżeli komuś się coś stanie, no to oni sobie między sobą, jeżeli to jest w ogóle wypadek, to sobie pomagają, jeżeli to jest awaria techniczna, to w zależności czy ktoś się lubi, ale motocykliści są dużo bliżej ze sobą przez to właśnie, że te wypadki się zdarzają. W samochodach tych wypadków jest, ale są one mniej jakby agresywne dla załogi, bo nic się wtedy praktycznie nie dzieje nikomu w środku, więc tej pomocy jest trochę takiej mniejszej, tej takiej między sobą, tej współpracy różnych samochodów i różnych załóg. A czy to właśnie przez to większe bezpieczeństwo w samochodzie opuściłeś to grono motocyklistów? Tak, no ja ścigałem się na motocyklu 16 lat, więc od 12 roku życia na motocyklu crossowym, enduro, później na 6 Dakarów na motocyklu, no tych kilometrów na motocyklu bardzo dużo zrobiłem i też dużo kontuzji miałem poważnych, gdzieś tutaj kilka blizn po różnych zabiegach mam, najpoważniejszą kontuzję miałem w 2014 roku, gdzie złamałem kręgosłup w Abu Dhabi, po prostu zeskoczyłem albo spadłem z za wysokiej wydmy i po tym wypadku bardzo trudno było mi wrócić do takiej mocnej formy, taką jak miałem wcześniej. Też kosztowało mnie to 3 miesiące potężnej rehabilitacji i takiego powrotu do żywych. Co wtedy dodawało ci sił, do tej wiary, że wrócisz nie tylko do normalnego życia, ale do ścigania na najwyższym poziomie? Tak naprawdę, poziomie. No to od razu jakby gdzieś tam szybko po wypadku było wiadomo, że będzie się dało wrócić do jakiejś formy. Kwestia była tylko taka, czy będę mógł się ścigać, czy nie, ale jakby z dnia na dzień widziałem, że jest potencjał i jakby od razu miałem celem takim, że chcę wrócić na Dakar i jeszcze po tym złamaniu kręgosłupa pojechałem na Dakar i ten Dakar na motocyklu kończyłem, ale już to nie było to, co jakby chciałem, żeby było. A co mi dodawało na pewno takiej otuchy? Na pewno ja uważam, że no nie można się poddawać, trzeba starać się zawsze znaleźć rozwiązanie i naokoło gdzieś spróbować się no nie poddać po prostu. I to chyba jest najważniejsze, bo naprawdę no od momentu, kiedy mogłem mieć rehabilitację, to miałem ją 6 godzin dziennie i atakowaliśmy cały czas tak naprawdę. Przez te 3 miesiące no potężnie ćwiczyłem, żeby do tej formy wrócić i chyba to pozwoliło na to, że jestem no, od tamtego wypadku całkowicie jakby też, no można powiedzieć, sprawny. Biegam, prawda, i półmaraton i trenuję i wszystko działa. To też na pewno dzięki temu, że jesteś silny fizycznie, no to wszystko ma trochę łatwiej. Ale co motywuje i tak trzyma przy tym? No chyba to, żeby się nie poddawać. Mhm. Ta wiara w to, że będzie lepiej, bo faktycznie no to brzmi dramatycznie, tak? Złamanie kręgosłupa, kiedy docierają do nas takie informacje, do nas mówię, kibiców też, nie tylko ludzi pracujących w mediach, że nasi ulubieńcy, a nie ukrywamy, bo mieliśmy okazję poznać cię już kilka lat temu, że od lat trzymamy za ciebie kciuki, no to jest to coś, co sprawia, że włosy stają na głowie. Cieszymy się, że wróciłeś cały i zdrowy i że kontynuujesz to ściganie. I już w tym miejscu, choć to jeszcze nie koniec naszego programu, zapewniamy cię o naszych zaciskanych aż do czerwoności kciukach i tych dobrych fluidach, które będziemy wysyłali, kiedy będziesz walczył tam na trasie Dakaru. Teraz, moi mili, małe takie podsumowanie, bowiem z wolna docieramy do finału części pierwszej naszej audycji. W części drugiej jeszcze dużo o Dakarze będzie, choć nie tylko. Zasypiemy cię pytaniami. Uciekaj. A na zakończenie części pierwszej muzyczny, motoryzacyjny kącik Kasi Ciepielewskiej. Ależ to będzie zdziwienie. Kawałek country, drodzy państwo, z filmu Mistrz Kierownicy Ucieka z 1977 roku. Specjalnie dla państwa i naszego gościa. Westbound and down, 18 wheels are rolling. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go. And a short time to get there. I'm westbound, just watch old bandit run. Keep your foot hard on the pedal. Son, never mind them brakes. Let it all hang out, cause we got a run to make. The boys are thirsty in Atlanta, and there's beer in Texarkana, and we'll bring it back no matter what it takes. Westbound and down, 18 wheels are rolling. Are we gonna do what they say can't be done? We've got a long way to go and a short time to get there. I'm westbound, just watch old bandit run. Ogłoszenie społeczne. Drogi aniołku, pod choinkę chciałabym dostać taką lalkę, co płacze i można ją przewijać. I przyjaciółkę, bo nie mam się z kim bawić. Chciałabym, żeby rodzice byli szczęśliwi. Każde dziecko zasługuje na ciepło, troskę i opiekę. Pomóż tworzyć wyjątkowy, drugi dom dla podopiecznych Domu Aniołów Stróżów. Wejdź na www.anioły24.pl i podaruj dzieciom szczęśliwe dzieciństwo. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szalony weekend świątecznych przecen w Media Expert. Teraz za każde wydane 500 zł na produkty w promocji otrzymasz aż 70 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Brrr, co za pogoda. Zimno, mokro, wieje. Sezon na golfy, ciepłe szaliki, postawione kołnierze. I problemy z gardłem uważam za otwarty. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel?